Radio 1. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen zijn zeker 3 doden gevallen. Ook raakten 4 mensen zwaar gewond. Het incident gebeurde op een feest in de binnenstad ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Solingen. De dader is op de vlucht geslagen, waarna de politie een klopjacht begon. Er is nog niemand aangehouden. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de stad. De autoriteiten van de West-Duitse stad vragen inwoners uit het centrum weg te blijven. Artsen in 7 landen zijn begonnen met het testen van een longkankervaccin. Deskundigen zijn positief en noemen de prik baanbrekend, omdat het vaccin volgens hen mogelijk duizenden levens kan redden. De prikken worden nu getest op 130 patiënten in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het gaat om longkankerpatiënten in verschillende stadia. Het kan nog jaren duren voor het vaccin op de markt komt. Longkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. In Nederland krijgen jaarlijks bijna 15.000 mensen de diagnose. Op het Griekse eiland Samos is een Nederlandse vrouw van 65 vermist geraakt nadat ze was gaan wandelen. Hulpdiensten hebben de omgeving uitgekampt met drones en een speurhond. Daarbij is de telefoon van de vrouw teruggevonden. Komende ochtend gaat een Nederlands zoekteam meezoeken naar de vermiste vrouw. De Amerikaanse onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy heeft zijn steun uitgesproken voor de republikein Donald Trump. Kennedy trekt zich terug uit de race in 10 belangrijke swing states. Dat zijn staten waar republikeinen en democraten gelijk opgaan. Hij doet dat zodat zijn aanhangers daar dan op Trump kunnen stemmen. Het weer. Vannacht kan in het zuidoosten wat regen vallen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 14. Komende dag eerst bewolkt, later meer zon en 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is tijd voor Vink 257. Ik ben hier samen met een aantal podcastmakers, zoals je natuurlijk van mij gewend bent. Wie dat zijn, dat vertel ik je straks. Maar we gaan eerst even op zoek naar onze raakvlak. Wat verbindt ons 4 mannen met elkaar? Ja, nou wat ik net, we zijn alle 4 heel knap. Alle 4 heel knap, oké. Okay. Ja, ja. Ik denk het wel mee eens, ja. Ja? Alle 4 heel gewild. Ja, ja. Ga door. Heel zwoel. Je hebt een hele zwoele stem. Ah, ik wil minder, maar... Kirsten, heb jij nog iets? Volgens mij kijken we heel graag naar mooie dingen op tv. Ja. En op het scherm. Ja. Ja. En we komen uit Amsterdam. En we wonen in Amsterdam. We komen niet allemaal uit Amsterdam? Nee. Ik kom uit Brabant, hoor. Ik kom uit de Achterhoek, shout-out. Utrecht. Amsterdam. Dus we komen allemaal niet op dezelfde plek. Maar jullie zijn allemaal naar Amsterdam gekomen. Wat fijn, wat leuk, wat leuk. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Redouan Aitwarg. Ja, Amsterdam is de stad dat ons verbindt. Maar ook televisie kijken en genieten van audiocontent. Ik heb hier 3 audiomakers, maar ook tv-makers. Ik zit in de studio met tv-formatontwikkelaar en media-expert. En dus ook podcastmaker Kirsten Jan van Nieuwenhuizen van Content Wars. Yes. Hey, je krijgt zeker een applaus. Een applaus krijg je niet vaak, hoor, moet ik zeggen. En voor wie kreeg je nou een applaus? Je kreeg een applaus van filmmaker en regisseur Maurice Matourbonks. Mooi. Hey. Ja. En naast jou zit acteur, presentator, filmrecensent ook wel sinds kort. Een programmamaker van, voor onder andere BNNVARA, Sahil Amr Issa. Hey, dat ben ik. Van de podcast Kinologie. Fijn dat jullie er zijn. Superleuk om met jullie eens te gaan lekker praten over jullie podcast. Kirsten, jij bent toch wel 3 jaar bezig. Ja. In podcastland noemen ze jou waarschijnlijk een oude rot in het vak. Dat zou zomaar kunnen, al vind ik het zelf al meevallen. Het is heel snel gegaan. Maar zeker, ja, 3 jaar, 120 nog wat afleveringen. Ja, en tegenover jou zitten de nieuwe debutanten, de jonkies, de kuikentjes in podcast. Met 1 aflevering. Met 1 aflevering. Ja. En dan nu al meteen in Vink. Kijk, nu dan al doe je het goed, hè? Vind ik leuk. Ja, nou, maar goed, dat, daar moet ruimte voor zijn, toch? Ja. Zeker. Dat is het beste ongekend talent. Voor ongekend. Ja, voor ongekend. Maar goed, jullie zijn al wel heel erg ervaren in het maken van videocontent. Dus jullie betreden een nieuw gebied. Kirsten, het tv-seizoen begint weer, voor zover het gestopt was. Want ja, ze zeggen in de zomer komkommertijd. Maar het gaat weer beginnen. Waar kijk jij het meest naar uit? Nou, het meest naar gewoon nieuwe dingen natuurlijk. Dat vind ik altijd het leukst. Wat ze gaan proberen. En op zich vind ik niet dat er de laatste jaren ontzettend veel heel spectaculair nieuwe formats zijn ontstaan. Maar dat is iets, dat is mijn vak natuurlijk. Dus ik vind dat het leukst om te zien wat ze aandurven. En heel veel dingen mislukken. Dus het is spannend ook om te zien wat een beetje gaat werken. Oké, heel concreet. Is er een programma waar je naar uitkijkt? Ik vind het sowieso interessant om te kijken wat ze gaan doen, de talkshows gaan doen. Dus dat niet zozeer dat format zijn, maar die zullen altijd wel iets nieuws gaan proberen. Dan refereer je waarschijnlijk naar Eva en Barlaat. Eva en Barlaat, dus dat zal echt wel wat zijn. En ik ben eigenlijk naar alles wat een beetje nieuw is, vind ik altijd interessant wat ze gaan doen. En om titels te noemen, vind ik weer wat lastiger. Terland is in de lucht was, toen ik klein was, altijd heel vond ik altijd heel leuk. Heb ik zelf. Kom terug. Oh, hard. Ja. Oh. Ook toen ik klein was. Ja, volgens mij zaterdag of volgende week. Of nee ja. Joh. Ja, en ik heb zelfs ooit meegewerkt als een soort runner bij Terland in de lucht. Ja, jij bent toch ook die media-expert. Jij bent, we gaan het zo meteen echt hebben over Content Wars. Ik wil even naar Sahil en Morris. Wat is een film die jullie recentelijk hebben bekeken en waar jullie heel erg verrast om waren? Welke film heeft jullie recentelijk het meest verrast? Ik denk wel Perfect Days. Wim Wenders, is dat Perfect Days? Zoiets. Dat is die kinofilm dat gaat over... Kino is film in het Duits, dat we dat even... Ja, ik weet echt wat woorden ook. Duitse woorden gaan we die gebruiken. Ja, dat is leuk. Ja. Ik had die al zo staan. Wat betekent kino? Ja, maar kino is dus... Je zegt gewoon, joh, heb je die kino gecheckt? Ja, maar dat is ook straattaal. Ja. Dat is echt, maar ik herken het ook gewoon, wel van de straat. Is dat de enige Duitse de taal dat een straattaal is geworden? Kino, wel hard. Ja, man. Ja, volgens mij wel. Ik heb nog nooit een Duitse straattaal. Nee, maar dat is helemaal geïncorporeerd echt op de straat. Kino. Ja. Ik wist wel dat het een straattaal woord is, maar ik wist niet dat het uit het Duits kwam. Ja, het komt uit Duits. Okay. Okay. Ja. Maar de film die jullie het meest heeft verrast? Ja, mij wel, Wim Wenders. Ik dacht, goeie kino. Maar ik had er niks... dat was een soort van kino die je op een dinsdagochtend gaat checken. En niet high anticipated of zo. Maar het heeft me echt positief verrast. Goede vibes, goede soundtrack. Okay. En ook mooi verhaal erachter. Want Wim Wenders zou er eigenlijk eerst een docu ervan maken over een schoonmaker uit Japan. Mm. Maar dat is nu uiteindelijk een film geworden. En heel mooi, heel vet. En jij, Sahin? Ik kijk heel veel. Ik probeer elke dag wel iets te kijken. Dus ik heb gisteren dan nog toevallig een van mijn favoriete docus gezien. Five Broken Cameras. Dat gaat dan over een klein dorpje in Palestina wat dan tegen kolonisten vreedzaam probeert te vechten. Dus dat vond ik wel hard. Dat was in Lab 111. Maar je hebt nu ook de Coen Brothers. Mm-hmm. Dat is nu weer een re-release. Dus ik heb ook eerst dan gelijk Raising Arizona gezien. Oh, ja, die is vet, geweldig. Ik heb dat nooit gezien. Nee? Ik heb mijn recensie was A Movie for the Whole Stolen Family. Nicolas Cage, hè? Nicolas Cage, stop daar. Heb ik die laatste Alien, de nieuwste Alien. Oh ja, Romulus of zo. Ja, wat ik vet vind aan de nieuwste Alien, ze gaan weer terug naar wat werkte. Hè? Geen Prometheus, geen gekke worldbuild. Gewoon, het is een schip, er is een alien, jullie zijn allemaal fucked. Je hoort het al, we hebben hier echt te maken met een aantal filmfans. Echt, deze gasten weten heel goed waar ze het over hebben. Zo goed dat Morris zelfs zijn jasje uitdoet, want hij krijgt het er warm van. Ik zag het ook, Wat heel veel gedaan. Kirsten, jij maakt de podcast Content Wars samen met presentator Jelle Maasbach. Jullie recenseren geen films of series, maar jullie praten over de wereld achter de content, over succesvolle formats en de wereld van de streamingsdiensten. En dat doen jullie al sinds 2021. In podcastland zijn jullie er eigenlijk best wel vroeg bij, hè? Ja, nou, het idee kwam van Jelle zelf. Die zei, die zag toen er een enorme deal gemaakt werd met Rhonda Rhimes, geloof ik. Ik weet niet of ik haar naam helemaal goed heb. Maar die kreeg geloof ik 100 miljoen. Die had een aantal series in Amerika gemaakt om een paar nieuwe series te maken. En toen dacht hij, goh, daar zit wel een verhaal achter. Mm-hmm. En toen vroeg hij van, vind je het leuk om een podcast te maken? Toen dacht ik, nou, ik vind het best leuk om over mijn vak te hebben. En dat doen we gewoon een paar afleveringen. En inmiddels zijn we 3 jaar verder. Dus. Hoeveel tijd neemt dat voor jou in beslag? Want daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon je eigen werk. Ja. Nou, dat valt op zich wel mee. Want in principe vertel ik gewoon over wat ik heb meegemaakt. En dat is eigenlijk best wel makkelijk. Het enige is, als we het hebben over een heel specifiek onderwerp, dan ga ik me er wat meer in verdiepen. Ja. Dus als we het hebben over de problematiek in streamingsland of over een heel specifiek onderwerp, dan ga ik me natuurlijk wel wat meer erin voorbereiden. Maar over het algemeen gaat het heel makkelijk. Of als je het over politiek moet hebben. Want soms kruisen die paden elkaar. Hè? Ja, dat mag ik. Ik mag het niet meer over politiek hebben. Dat snap ik. Ja, dat maar, is. Van wie niet? Van de grote baas Koos. Dan zakken meteen de luistercijfers in. Oh. Maar ik heb me natuurlijk ontzettend geïrriteerd aan de laatste maanden politiek. Daarvoor ook wel, maar zeker de laatste maanden met al die ontzettende droeftoeters die in Den Haag zitten. Ik ben erg me dood eraan. Ja. Hebben jullie een trouwe groep luisteraars? Of is dat of kan je er niet echt een... Nou, ik krijg wel heel vaak vanuit Hilversum of vanuit de mediawereld wel te horen van, vind het leuk om te luisteren. Ik denk ook omdat wij het echt wel een beetje over het vak hebben. Dus ik denk dat heel veel mensen zich erin herkennen die in de media werken. Althans in tv en in film. We hebben niet heel veel over radio. En je hebt natuurlijk heel veel andere vormen van media nog. Over kranten ook niet. Dus die vinden dat wel leuk. Ik denk dat wij ook een van de enige podcasts zijn die wat meer dieper daarop ingaan. En het niet per se hebben over tv-programma's. We hebben het daar wel over, maar niet zozeer van wat leuk was afgelopen week. Dus ik denk dat. We zijn ook redelijk specialistisch en niche. Dus we hebben niet een hele grote groep luisteraars, omdat we het juist wat meer hebben over het vak. Ja. Hebben jullie geluisterd, Morris Sahin? Zeker. We hebben geluisterd. En wat vonden jullie ervan? Heel nice. Ik vond het heel erg interessant. Ik kreeg ook wel... ik heb die eentje geluisterd waarvan jullie zeiden over James Bond. Deels geïnspireerd op Prins Bernhard of zo. Ja. Ik dacht, ja, dat lijkt te gek, hè? Dus ik vind het altijd wel nice, hoor, zulke feitjes. Maar hoe dan eigenlijk? Dat is... Ja, het verhaal gaat dat Ian Fleming Prins Bernhard kende. En dat was natuurlijk een vlegel en een beetje een boefje. Niet een beetje, maar nogal een boef. Ja. Als je een beetje weet wat hij allemaal geflikt heeft. Schijnbaar heeft hij zich daardoor wel enigszins laten inspireren in het schrijven van James Bond. Wauw. Echt lijp. Dus een beetje een... Ja, nou ja, goed dat. Dus ik zag niet zo heel snel de overeenkomst, eerlijk gezegd. Maar, dat. Ja, een man van hoog statuut of zo, weet je wel. Weet je, dat... Ja, die overal mee wegkomt misschien. Precies, en die license to kill is. Ik weet niet, dat was Bernhard ook natuurlijk. Dan vooral olifanten. Ja. Maar toch laat je ook af en toe merken dat je grote zorgen hebt over de traditionele media. Want... In de aflevering van 31 mei, vertel je waarom ze in de knel komen. En ik heb hem even meegenomen. Nou, als je de 3 grootste big tech bedrijven die eigenlijk het gevaarlijkst zijn en alles hebben overgenomen, dat zijn Amazon, Meta en Google. Hè. Amazon, 4 jaar geleden, 1,5 biljoen hebben we het over. 1,5 biljoen omzet. 4 jaar later bijna 2 biljoen. Dus dat is gewoon 30% gestegen in 4 jaar tijd. Maar dan hebben we het over Microsoft. Microsoft van 1,5 biljoen naar 3 biljoen. Verdubbeld. In 4 jaar tijd hebben we het over. 4 jaar tijd. Dan de derde hele grote jongen. Dat is Meta natuurlijk. Meta ook verdubbeld in 4 jaar tijd. 1,5 of 1,7 biljoen, 3 biljoen. Nou, dan kijken we naar de traditionele media. Die zitten niet eens in de biljoenen. Die zitten in de miljarden wel. Nog steeds leuke bedrijfjes. Nauwelijks gegroeid in 4 jaar tijd. Sommige bedrijven zelfs gezakt. Warner Brothers, heel groot deel van hun aandeel is naar beneden gegaan. Dus er is een enorm probleem. Je ziet dus dat een bedrijf als Meta, één van de big tech reuzen, pak nu net zoveel advertentieinkomsten als de hele traditionele wereldwijde televisie. Dat is gigantisch. Ja. Wat gaat dit concreet betekenen voor de televisiekijkende Nederlander? Nou, kijk, voor de op korte termijn en voor de gemiddelde Nederlander zal daar niet zoveel last van hebben, want die blijft wel content houden. Maar voor een hele grote deel van de branche en van de industrie is er enorm. Gaan er heel veel dingen veranderen. Die zijn al aan het veranderen. Kijk, die bedrijven hebben het heel moeilijk. Daar werken heel veel mensen, ook in Amerika en wereldwijd natuurlijk. Wij ook allemaal. En je ziet dat dat soort bedrijven, zeker die big tech, steeds machtiger worden. Maar ook heel snel en veel, veel groter dan de rest. Dus ze kunnen er gewoon bijna niet meer tegenop. En je ziet ook dat hun monopoliepositie steeds groter wordt. En dat wat dat bijvoorbeeld betekent voor mensen zoals wij, die makers zijn, creatieven, worden gewoon steeds verder weggeduwd. Ja. Want we houden minder geld over. Daarom zijn die stakingen er elke zoveel jaar in Amerika. Dat is gewoon omdat die monopolie, al die bedrijven, die grote jongens, die pakken steeds meer bedrijven en uiteindelijk blijft er niks over voor de mensen waar het idee vandaan moet komen. Ja. Nou, daar maak ik me zorgen over. Zeg jullie, jij bent programmamaker voor BNN Vara. Ja. Hoe denk je dat dit probleem zich kan gaan ontwikkelen voor jouw werk? Wat je krijgt natuurlijk is meer de reactie van de NPO erop. Je ziet dat hoe groter de streamingdiensten worden, hoe paniekeriger NPO wordt om een soort van het bij te houden. En dus in plaats van zijn eigen ding gaan doen en een soort van voet bij stuk houden van, nou, wij houden ons gewoon aan onze publieke taak, gaan ze heel erg de strijd aan willen gaan met de streamingdiensten. Dus dan gaan ze eigenlijk worden ze steeds commerciëler. Dus wat effect dat heeft bij de NPO is dat eigenlijk steeds meer experimentelere en originelere IP's die komen er gewoon niet doorheen bij de NPO. Dus het wordt steeds meer van oké, wat heeft gewerkt? Moeten we opnieuw doen? Wat hebben we bij streamingdiensten? Kunnen we ook niet zoiets soortgelijks maken? Het gaat veel meer op de clickbait die dingetjes. Meer op de seks, meer op de geweld, meer op de actie, meer op de drugs, meer op de drama, meer reality televisie doorheen probeert te pushen, stiekem. Dus dat is het effect wat het op Hilversum gaat hebben. Al heeft, moet ik zeggen. Dat heeft het eigenlijk al met de komst van Videoland en Netflix en zo. Dat zie je dat al. Dat heeft absoluut al zijn werking. En daardoor, wat je bij Den Haag natuurlijk hebt, is dat steeds van die rechtse politici die zeggen, nou ja, dan gaan jullie toch gewoon lekker commercialiseren. Wat maakt het uit? Je wordt het steeds commerciëler. Maar ja, het probleem daarmee is dat de makers dan gedoemd zijn om steeds commerciëlere dingen te maken. En dus minder originele IP's te ontwikkelen. Intellectueel eigendom. Bedoel ik met IP's dus echt nieuwe originele ideeën uit te maken. Want die krijgen dan minder kansen en die krijgen ook minder geld. Omdat die minder kijkers opleveren. Vaak ten opzichte van grote streaming reality programma's. Maak jij je persoonlijke zorgen? Nou ja, zeker wel, omdat je ziet wat het doet. Hè. Want er zijn al bezuinigingen, er wordt met nieuwe bezuinigingen bedreigd. Ook vanuit Den Haag, vanuit de OCW. En dan heeft het NPO zoiets van, oké, we moeten ons bewijs tegenover Den Haag dat we wel kijkcijfers binnen sleuren. Dus die gaan een soort van... als je bijvoorbeeld kijkt alleen al naar de jongere YouTube op NPO. Dat zit alles is clickbait. Alles gaat over piemels en drugs en slutshaming. En het moet allemaal clickbaity zijn. Dus we worden collectief, krijgen we steeds dommere content. Ja. Ja, maar het probleem bij de NPO is natuurlijk dat gewoon de hele structuur van de NPO niet meer klopt. Dus er moet een publieke omroep zijn, maar de structuur van alle verschillende omroepen is zo achterhaald. En wat is achterhaald dan? Waarom? Nou, het feit dat er 13 of 16 verschillende omroepen zijn in Nederland waar heel veel geld naartoe gaat, dat is eigenlijk wat er moet veranderen. Er gaat ongeveer 1 miljard naar de publieke omroep. Daar gaat meer dan 300 miljoen van naar alle bestuurs en alle gebouwen hier in Hilversum en in Amsterdam. Dat is zonde. En wat er moet gebeuren, er moet wel net zoveel geld naar de NPO toe, maar die moet gewoon naar de makers toe, zoals jullie. En hoe kan je dat het beste inrichten? En dat moet gewoon, dus die omroepen moeten weg. Er moeten gewoon, het heeft er geen enkele zin. Alle mensen onder de 40, kijk naar jullie zelf. Als je een programma noemt, weten jullie van welke omroep het is? Nee. Nobody cares. Ja. Als het maar een goed programma is. Was dat vroeger wel? Dit is gebaseerd op de verzuiling na de Tweede Wereldoorlog. En toen waren er allemaal groepjes in Nederland. Ja. De katholieken en de christelijken, die moesten allemaal hun eigen zender hebben. Het is allemaal nobody cares anymore. Dus wat er moet gebeuren, net als in Engeland, er moeten gewoon twee grote zenders komen in Nederland. Publieke zenders, of misschien drie. En daar moet een commissie zitten, een paar mensen die er verstand van hebben. En die moeten gewoon goede programma's laten maken. Ja. En die redacties, en dat geld moet naar die programma's. Want wat er nu gebeurt, is te komen weer 100 miljoen bezuinigingen. Nou, ik hoor nu al vanuit Hilversum dat daar bezuinigd gaat worden op de programma's, niet op de mensen die daar zitten, alle directeuren en alle auto's die daar rijden en alle het is 300 miljoen, dus het is zonde. Nou, ik zeg gewoon, stop daarmee, ga gewoon geef het geld aan de makers en aan de creatieven, want er zit heel veel talent in Nederland. Ja. Jullie kijken ook over de grens. En over de grens worden natuurlijk ook tv-programma's gemaakt. Ja. En jullie hebben dus een zomereditie, een zomerserie. En hierin hebben jullie Tanja van der Goes uitgenodigd als gast. En die had het over een tv-format. Ik heb hem even meegenomen. Australië vind ik dus echt een geweldig land. In heel veel opzichten. Maar zeker als het om content en producties gaat. En ook om er te werken. Australië is heel divers. Tolerant, multicultureel en ook echt super talentvol. De mensen zijn heel open en direct. Wat het makkelijk maakt om contact te leggen en ook om zaken te doen. Ik denk dat als je kijkt naar de US, UK en Australië, de Australische markt echt wel het dichtste bij Europa ligt qua content, manier van produceren en ook gewoon van de wijze van formatontwikkeling. En vroeger keken ze heel erg naar de US en de UK. Pas als daar iets succesvol was, dan kwam men in actie in Australië. Maar dat is gelukkig niet meer zo. En je ziet dat ze doorhebben dat Europees succes ook al echt voldoende bewijs is dat het in Australië kan werken. Al denk ik wel dat ze dan nog wel vooral focussen op de Scandinavische, Nederlandse en Belgische markt. Ja, we hebben in de zomer altijd een soort zomerprogrammering. Wij gaan niet op herhaling, zoals veel andere zenders. En we hebben nu 12 afleveringen gemaakt en elke aflevering een ander land. En dit ging over Australië, dus de tv in Australië. En Australië is eigenlijk een heel belangrijk internationaal tv-land. Dus er heel veel formats die in Australië het goed doen, ja, gaan eigenlijk de hele wereld over. Welk land doet het echt extreem goed op basis van tv-formats? Nou ja, Nederland zit al heel lang in de top 3. Engeland en Amerika zijn die andere. Dat zijn de 3 belangrijkste landen voor internationale verkoop van formats. En merk je dat Azië steeds meer in de top lijstjes komt? Ja, dat gaat een beetje op en neer. De tv-wereld en contentwereld is heel opportunistisch. Dus het is elke keer een ander land is dan hot. Mm-hmm. Korea is nu best wel een tijdje hot. Mm-hmm. Door een aantal, Parasite en door Squid Game. Ja. En nog wat Bargain bijvoorbeeld. Ook wel een goede serie op Showtime. Dus wat er uit Zuid-Korea komt is wel op dit moment heel hot. Er is ook 500 miljoen door Netflix geïnvesteerd in Zuid-Korea voor nieuwe content. Dus daar gaan we nog wel wat van zien. Dus als ik Azië is het wel Korea, ja. Zuid-Korea. Sahile Morris, kijken jullie graag naar tv uit andere landen? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik kijk zelfs niet eens tv om eerlijk te zijn. Dus nee. Jij houdt je echt bezig met films en series? Ja, eigenlijk wel. En Nederlandse series dus, of tv, laat staan buitenlandse dingen. Dus. Sahil, jij hebt 3 op reis gedaan. Jij kwam daardoor waarschijnlijk ook. Doet het nog steeds? Doet het nog steeds? Ja, ja, zeker. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat het even gestopt was. Maar fijn, leuk dat je dat doet. Maar daardoor kom je natuurlijk ook in contact met. Of je moet iets weten wat ik niet weet. Dat ik straks een appje krijg van mijn baas. Nee. Ik dacht even oprecht dat het even gestopt was. Maar leuk. Maar daardoor kom je natuurlijk wel in hotelkamers met televisies en lineaire televisie. Wat zie je dan? En wat doet het met je als je dit soort programma's ziet? Ja, om de een of andere reden. Als je televisie aanzet in een hotelkamer van de verre landen, dan staat er nooit iets goeds op. Altijd zwart-wit of zo, toch? Ja, of altijd zo raar. Ik altijd een gekke mevrouw huilen. En je weet nooit waar het over gaat. Maar ik zit even te denken, of ik buitenlandse televisie kijk. Nou, dat doe ik volgens mij wel. Ik heb wel een tijdje zo de Vlaamse Mol gekeken. Maar ik heb ook wel. Vroeger keek ik heel veel Britse televisie. Dus ik keek bijvoorbeeld nooit Holland's Got Talent. Maar ik keek wel Britain's Got Talent. Oh. Wat dat is veel beter dat, ook. Vond je dat beter of zo? Ja, het is ook veel beter. Ja? Oh. Ja, het is veel beter gemaakt. Ja, het is veel beter gemaakt. Ja. En ik ook de Britse, wat is het? Was dat X-Fact of ik weet niet. Ik zag One Direction vorm krijgen. jij was erbij. Ik was erbij toen het gebeurde. Het boeide me niet, maar ik zag het wel voor mijn neus gebeuren. Ja, ik vind ze daar natuurlijk in Amerika vooral, maar ook de Britten die kunnen er wat van, die hypen iets heel erg op. En dan 16 herhalingen met een gezichtsuitdrukking, de emotie, muziek. Ja, en dan wanneer het echt Wanneer je dan echt ziet waar het over gaat, ja, is het gewoon iemand die op een mug heeft gedaan. Ja, maar dat is zo. Dat doen ze zo goed. Bijvoorbeeld, ik kijk dan ook wel eens. Vorig jaar was ik vaak in het ziekenhuis. Mijn vader lag thuis. Het gaat nu goed met hem. Alhamdulillah. Maar het was. Dus hij zat. Hij kon alleen maar televisie kijken. Dus hij keek heel veel van die Amerikaanse televisie. Storage Wars en zo. Oh, ja. Van, dat zijn ja, leuk. Pawn Stars. Ja. Ja. En, dat is ook wel nice. Lekker hoor. Ja. Oh, die kijk je wel dus. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar dat is oprecht iets als ik dan naar mijn ouders ga of zo, dat zij dat dan checken. Ja, dat kijken ze al. En de Hell's Kitchen. Mijn vader is echt van politie op je hielen. Ja, politie op je hielen. Mijn vader ook. Het komt natuurlijk van Cops. Ja, ja, ja. En ook Amerikaans format. Of Hell's Kitchen. Oh, ja. Ja, ontzettend veel gekeken. Het gaat ook zo snel, dat geknip en zo. Ja, het is zo dramatisch. Het is gewoon, het is een reality drama. Maar het is natuurlijk hartstikke aangedikt. En je weet wel, elk fronsje met de wenkbrauw wordt gedaan als er iemand een klap heeft gegeven. Dat, iemand doet dit en het is gewoon bom. Je weet al vroeger dat je in de 80's dat er dan een auto gaat lanceren en dat is dan 60 keer een soort van verschillende angles. Ja. Dat is de equivalent eigenlijk. Ja, dat is gewoon de equivalent van die Hell's Kitchen. Dus gewoon elke keer iemand laat een broodje vallen, het wordt vanuit 6 hoeken wordt het laten zien. Ik heb nog iets meegenomen, want Content Wars die praten ook over juice kanalen. Kirsten, valt er alsjeblieft nog wat te cancelen? Ja, nou ja, ik moet toch zeggen, jongens, ik ga het even omdraaien. Kijk, Yvonne Coldewijer is afgelopen week gestopt met, vorige week gestopt met de juice, las ik. Die gaat er helemaal mee ophouden. Volgens mij is hij zo verschrikkelijk binnengelopen de laatste paar maanden met die, 5000 abonnees van er. Keer 10 euro per maand, dus reken maar uit. Die is gestopt. Ali B is veroordeeld. Matthijs van Nieuwkuik komt niet meer terug. Misschien is het eindelijk zover dat we moeten stoppen met het cancelen van mensen. Misschien is het mooi geweest. Nou ja, dat is een hoop natuurlijk die ik heb voor de toekomst. Ja, je bent er helemaal klaar mee, hè? Ja, nou ja, zeker. Ik vind die cancelcultuur vind ik wel moeilijk. En het hypocriete hier is dat wij in onze weekendeditie een soort formatje hebben. Want ik ben natuurlijk van de formats. Dus de laatste vraag die altijd wordt gesteld of er nog wat te cancelen valt. En dan hebben wij het eigenlijk nooit over mensen, maar altijd over iets. Want mensen vinden het leuk als ik dan een beetje losga, denk ik. Dus in dit geval vond ik wel van misschien moet ik klaar zijn met cancelen. Maar we proberen elke keer iets te vinden waar we een beetje over kunnen voeteren. En dit is nu, dit moet dan klaar zijn. Het cancelen van mensen klinkt ook wel echt als een nieuw programma. Ja. Nou ja, ja, nee, zeker. Ik heb wel eens. Er was in het verleden een programma dat heette Het Zwarte Schaap. Was toevallig bij de VARA. Hmm. En daar zat altijd iemand in die heel erg geshamed was. En daar zaten dan een aantal tegenstanders. En ik heb het regelmatig bedacht van moeten we niet zo'n soort programma gaan maken met mensen die recent gecanceld zijn. En misschien een soort profiel ervan maken, een soort documentaire. Of ze nog terug kunnen komen of op welke manier of wat ze dan moeten doen. Maar het is natuurlijk best wel heftig wat er met een aantal mensen gebeurd is de laatste paar jaar. Je zei net van mensen willen je graag horen losgaan. Je maakt dit programma met Jelle Maasbach. Wat zijn de rollen die jullie hebben aangehouden? Nou, Jelle is echt journalist natuurlijk. Dus Jelle die komt altijd gewoon met, vind ik persoonlijk, goede vragen. En ik lul een beetje. Dus ik vertel vanuit mijn ervaring met. Ik doe het bijna 30 jaar. Volgend jaar zit ik 30 jaar in de formats. Dus ik ben een beetje oude lul. Ja, en ik heb wel een hoop dingen die ik dan af en toe kan vertellen. En mensen vinden het ook altijd wel leuk als ik dan kritiek heb. Dus daar spelen we een beetje op in dan natuurlijk. Daar gaan we een beetje, probeert Jelle, maar ook een beetje uit de tent te lokken. Mm-hmm. Dus, en soms lukt dat. En soms lukt dat. En ik vind, nou ja, ik probeer altijd in die zin gewoon wel. Ik ga niet mensen of dingen lopen afzeiken voor het afzeiken. Ik zeg gewoon als ik iets niet goed vind. Ja, nou, volgens mij zijn vaak mensen dat met me eens. Want ik hoor heel vaak achteraf van, ja, ik voel me helemaal gelijk. Alleen niemand zegt het dan. Zeker als het over John de Mol gaat, durven heel weinig mensen dat te zeggen. Maar ik denk maar ook, jij bent best wel positief geweest over John de Mol. Over dat hij vaak met afspraken komt of met ideeën komt om bepaalde omroepen te laten fuseren om toch wel die streamingsdiensten. Nou, heel goed. Je hebt geluisterd, inderdaad. Ja, nee, ik ben heel vaak positief over, maar ik ben ook heel vaak negatief over de troep die op Talpa regelmatig of op SBS verschijnt. Omdat ik heb met John gewerkt heel lang geleden al. En die man die is echt wel heel goed in het maken van tv-programma's. Maar ik heb al heel vaak gezegd, waarom gaat hij gewoon niet heel veel mooie dingen maken? In plaats van, of een paar mooie dingen, gewoon een soort boutique producent. Want ze maken ook heel veel mooie dingen bij Talpa en bij SBS. En nou, vooral bij Talpa dan, over de hele breedte. Maar ook heel veel shit. En dat ik denk, dat vind ik zo jammer. Want voor het geld hoef je niet meer te doen. Dus wat is het meeste shit dat nu op tv te zien is? Oh jee, er is heel veel. Poeh, ik vind Shownieuws vind ik echt verschrikkelijk programma. Dat vind ik echt zo shit. Maar ik weet, er is een enorme markt voor. Maar ik vind die mensen die daar zitten, vind ik redelijk erg. En ik vind Boulevard namelijk veel beter. Ik snap Boulevard wel. En het neigt een beetje naar ook wel. Maar Boulevard is gewoon een heel prettig programma in de vooravond. En hij heeft ook nog wel iets journalistiek, zullen we maar zeggen. Maar Shownieuws, ja, nee. Dan kan ik, als je vraagt me nu eventjes eentje. Er zijn er genoeg, maar ik vind Shownieuws wel redelijk bagger, ja. Maar dat gaat niet verdwijnen, hoor. Want er kijken heel veel mensen naar, dus ja. Toch kijken mensen, toch raakt het mensen. Jawel, maar bagger is... Er kijken heel veel mensen naar bagger. Oh ja, en, dat zei ze ja, net heel duidelijk. Ja, en heel veel mensen vinden het leuk als er geweld in zit... of als mensen iets aangedaan wordt, vinden heel veel mensen leuk. Ja. Drama. Tijd voor muziek, Kirsten. Je hebt gekozen voor het nummer dat Jessica heet. Van Allman Brother Band. Ja, ik ben niet zo helemaal thuis in deze genre. De Allman Brothers. Ik ben benieuwd als jullie het horen of jullie het herkennen. Want het heeft een bepaalde connotatie met hele beroemde content. Dus ik ben benieuwd of jullie het herkennen. Nou, wij gaan ons huiswerk doen. Jessica van de Allman Brothers Band. En Kirsten die stelde de vraag: welke soort content of wat voor soort content doet dit nummer jou denken? Sahil, ik had hem heel snel. Dit is de theme song van Top Gear. Ja. Wat uiteindelijk de Grand Tour werd. Oké, heeft hij gelijk? Hij heeft helemaal gelijk. Ik keek dit vroeger ook als gek. Ik keek heel veel televisie vroeger. Ja. Top Gear is een van de succesvolste format aller tijden ter wereld. Oh. Ik keek op een gegeven moment 350 miljoen mensen naar. Was in meer dan 160 landen was het te zien. Dus het is gigantisch populair, ook heel lang. En waarom ik het wilde laten horen is omdat ik een enorme fan was van Top Gear. Maar daarnaast wat ik ook zo knap vond van Top Gear is dat het is eigenlijk gewoon een autoprogramma. Of later is het een soort van voertuigprogramma. Het ging over alles wat wielen had zo'n beetje. Met caravans en campers kwamen, alles kwam erin voor. Kinderwagens. Hebben ze ook nog gedaan en fietsen en alles. Maar het was zo ontzettend goed gemaakt. B, die drie mannen zijn gewoon heel erg leuk samen. En het is gewoon heel knap dat je zo lang zoveel goede programma's kan maken over een onderwerp, auto's, wat gewoon best wel lastig is om elke keer iets leuks mee te doen. En dat wisten ze toch elke keer te doen. Dat vind ik heel erg knap, want het is echt heel moeilijk om daar seizoen na seizoen lang iets van te maken. En dat nu ook heeft nog hij een zo boerderij, toch? Hij heeft een hele grote boerderij, wat ook een hele leuke serie is. Jeremy Clarkson. Ja, Clarkson's Farm heet het. Op Prime moet je echt kijken. Dat is echt leuk. En waar die ook de eerste aflevering aankomt rijden in een Lamborghini-tractor. Heeft hij een Lamborghini-tractor gekocht. Wordt hij uitgelachen door iedereen. Die is echt veel te groot. Maar hij zegt, it's a Lamborghini. Hard. Maar nee, dus het is echt... Ik vind het onwijs jammer. Echt zo jammer dat ze gestopt zijn. En Top Gear, de laatste seizoenen met de andere drie mannen, was ook best leuk. Nooit kon het niet halen bij de drie originele. Maar de Grand Tour gaat nu ook stoppen. En super jammer. Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwan. Je luistert naar Vink 257 en de podcastgids van Nederland. Maar dat wist je natuurlijk al, want je luistert ook elke week. Ik praat elke week met twee of drie podcastmakers. En deze week zijn dat Kirsten Jan van Nieuwenhuizen van de podcast Content Wars. Nou, we hebben net wat Content Wars fragmenten gehoord. Ja. En ja, goed, we weten inmiddels wat het allemaal is en hoe lang je dit doet en hoe passievol je erover praat. We gaan het nu hebben over kinologie van Morris en Sahil en Selma, maar die is er vandaag niet bij. Nee. Hij is die ligt ziek op bed. Die ligt ziek op bed. Nou, beterschap. Kinologie is de podcast die je moet beluisteren als je wat meer filmcontent wil en als je geïnspireerd wil raken om bepaalde nieuwe films te gaan kijken of misschien zelfs een film opnieuw te gaan bekijken, omdat deze boys je natuurlijk op de hoogte houden van wat je allemaal misschien gemist zou kunnen hebben. Morris, kinologie. Ja, we zeiden het al. Duits. Duitse straattaal. Duitse straattaal. Ja, zeker. En logie? Nou, kijk, eigenlijk was het een beetje de biologie. Nou, het was meer van, volgens mij meer een, we willen je iets bijleren. En het gaat dan over kino's. Mm. Kinologie, dat is een beetje de fatu. Ja, jullie maken dit met z'n drieën. Jullie zijn ook drie vrienden van elkaar. Dat hoor je natuurlijk ook als je de eerste aflevering... Waren we. Oh, we zijn collega's. Frenemies. Zijn afgelopen. Ja, steenklaar. Nee, maar je hoort ook echt dat er een bepaalde sfeer hangt in de studio wanneer jullie dit maken. Dat jullie, zelfs jullie hadden een disclaimer moeten plaatsen van, hey, wij zijn hele goede vrienden. Dit zijn grappen die we over elkaar maken. Dus neem het dan maar niet te serieus. Ja, neem het mee in de tweede episode. Ja, dat hebben we vaker meegekregen. Van jullie zijn wel heel gemeen tegen elkaar. En oh, die zegt wel gemene dingen tegen die. En die zegt gemene dingen. Ik dacht, oh ja, dat merken wij niet eens op. Want het is ook goed om te zeggen van... We zien mezelf niet per se als podcastmaker. Ik maak een podcast, maar ik heb geen idee. Ik heb denk ik nog nooit een podcast afgeluisterd. We zijn ook niet echt in competitie met andere podcasts. Morris is wel een podcastluisteraar. Ja, enorm, ja. Ik ga je dan even onderbreken. Want je zegt in de eerste aflevering, zeg je van ja, inderdaad, ik wist al dat je geen podcastluisteraar bent. Je hebt het waarschijnlijk ook nooit afgeluisterd. En toen zei je wel van ja, iedereen die podcast maakt over films, ja, dat zijn gewoon hele slechte podcastmakers en slechte content creators. Dat is gewoon te sarren. Ik denk dat het heel goed is om te weten van... Wij zijn gewoon drie vrienden die... De uitgangspunt van de podcast-kinologie is dat het echt een chatcast is. En dat het echt een beetje moet voelen als... Je komt net van de film, je loopt de bioscoop uit... En je bent met twee vrienden nog een drankje na aan het doen... En je bent gewoon lekker aan het sarren. Maar wat maakt jullie podcast dan beter dan de podcast van mensen... Die veel over films weten, maar die super saai zijn? Of mensen die leuk en gezellig zijn... Maar die eigenlijk inhoudelijk niks te brengen hebben? Ik heb geen idee. Ik heb dat ook gewoon gezegd. Ik heb een goede vriendin die maakt Celebrating Cinema. Ook een andere filmpodcast. En die heb ik gelijk ook geappt van... Ik heb gezegd dat alle filmpodcasts ruk zijn, maar ik heb geen één geluisterd. Dus niet boos worden. Ja, Morris dacht nog dus, even... Sorry, Laura. Morris dacht nog, haal op, anders worden we gecanceld. Ja, inderdaad. Maar ik dacht, ja, als hij dat vindt... Ja, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet, want ik heb helemaal geen goed recht om dat te zeggen. Ik ben gewoon aan het sarren. Dat maar dat hoor je ook en dat is wel leuk. Als je luistert naar de podcast. Hij zit lekker in zijn vel, daarom. Ja, dus dat is het een beetje. Kirsten, heb je geluisterd? Zeker. En wat vond je ervan? Nou, ik hou ook erg van films. Dus ik vind het altijd leuk om te horen wat zij leuk vinden. Ik vond het toch wel heel dat er heel veel door elkaar heen gepraat werd. Dus dat volgens mij is nog wel een dingetje. Dat deed ik in het begin ook een beetje. Ik zeg van, dat zou ik wat minder doen. Maar dat was het enige wat ik erop aan te merken had. Voor de rest vind ik het gewoon onwijs leuk om te horen waar zij enthousiast over zijn. Ja. Dus dat. Ik vond ook dat veel te veel mensen door mij heen aan het praten waren. Nou ja, het is sowieso, ik heb wel gemerkt, sowieso als je met z'n drieën bent, dan moet je gewoon, dat heb ik bij in onze podcast ook, als er een gast is, dan moet je elkaar laten praten, anders wordt het te chaotisch. Ja, het is moeilijk hoor, want je hebt gewoon, we hebben liefde voor film. Dus we zijn gewoon alle drie ook hyped. Ja. Dus dan is het ook moeilijk om elkaar uit te laten praten. Dat merk je ook bij de tweede episode, die overigens maandag online komt. Ja, dat is gewoon een soort van wel eens niet is. En dan ja, op een gegeven moment hoor je me gewoon schreeuwen. Het leuke aan de podcast is, zeg maar, Morris en ik zij komen van dezelfde school. In de zin van dat we allebei uit de 90's komen. We hebben heel erg opgegroeid met de 80's film, 90's, New American Cinema. Weet je wel, Pulp Fiction, Back to the Future, dat soort dingetjes. En dat we nu heel erg fan zijn. Echte filmnerds, ook al bij film gestudeerd. Morris is alleen een soort van lang levende lol. En ik wil dat we beter ons best gaan doen. Jij wilt inhoudelijk sterk zijn. Ik wil dat inhoudelijk. En dan heb je Selma. Selma is ongeschoold. En daardoor heeft ze veel meer een soort van bleue kijk eigenlijk op heel veel fictie. Waardoor soms dat ze ons dan op aan wijst van, nou, jullie zijn echt aan het zeiken om niks. En dat heeft Selma heeft heel vaak ook echt een punt. Ja. Als ik denk, ja, we zijn echt aan het zeiken om niks. Ja. Ongeschoold in film, hè, voordat mensen nu denken dat ze nooit naar school is gegaan. Nee, ze is heel slim. Ze is misschien wel de slimste van ons alle drie. Nou, ja, want ik vind zeker. Zij is wel een hele prima graadmeter inderdaad. Voor als jullie iets te niche worden of als jullie iets te nerdy worden. Dan hoor je gelijk Selma zeggen van, waar de fuck hebben jullie het over? Ja. En dan weten wij ook gelijk van, oh ja, shit, wij zijn echt alweer veel te mierenneukig ergens op in aan het gaan. Jullie hebben nog maar één aflevering gemaakt, maar ja, genoeg content om hier in Vink te laten horen. In de eerste aflevering vertelden jullie onder andere over Inside Out deel 2. Net als in deel 1 draait het om Riley. De emoties waar zij als puber mee te maken krijgt zijn verwerkt in deze animatiefilm. Althans de karakters. Zo heb je plezier, verdriet en woede. En er duikt opeens ook een nieuw karaktereigenschap op. En dat is onzekerheid. Laten we even luisteren wat jullie van deze film vonden. Inside Out 2. Wat je film vond is dat je de ontwikkeling van de puberteit heel erg meemaakt. Mm-hmm. Ik kan niet een film benoemen die dat heel mooi zo weergeeft, waardoor je je niet heel belerend, maar gewoon heel erg normaal. Heel erg, oké, dit speelt gewoon in je hoofd. Dit is hoe je ermee omgaat. Ik vond het ook leuk, ik weet even niet meer wie dat is, maar dat oranje poppetje. Anxiety. Die al die situaties. Anxiety, dat die al die situaties ging, zeg maar, uitwerken. Nou, dat is ziek herkenbaar voor mij, want ik ben ook altijd helemaal ziek aan het overtinken. Terwijl je moet gewoon soms doen. Dus ik vond het gewoon fijn hoe dat vertaald werd naar een animatiefilm. Hebben jullie ook niet allebei last van anxiety nu? Of ben ik nu soort van te persoonlijk aan het zijn? Nu? Hebben jullie ook allebei last van anxiety soms? Nou, ik heb wel. Ik wel. Ik ziek veel. Ja? Ja, maar dan weet ik ook dat er iets niet klopt in wat ik doe in mijn leven. Denk je dat het helpt nu? Dat je hebt gezien? Soort van, ja. Nou, het is meer van, oh ja, het bestaat. Want ik dacht altijd, oh, ik ben anxious. Of ik heb anxiety. Heb je een traan gelaten bij die film? Nee, dat niet. Selma. Ja. Shout-out. Shout-out naar Selma. Het begon een filmrecensie. Op een gegeven moment werd het therapie, leek het wel. Ja, dat is wat Pixar met ons doet. Wat ik heel leuk vind van jullie podcast, dat je voelt dat jullie gewoon hele goede vrienden zijn. En dat er een hele leuke sfeer is. Ja. Dus dat komt echt wel door de boksen heen. Dus je hebt wel het gevoel dat je naast een tafeltje zit waar drie hele goede vrienden met elkaar enorm leuk aan het lullen zijn. Dat is echt het enige uitgangspunt die we hebben. Dat is ook het belangrijkste. Ja, zeker. Ja, dat we hoeven niet groot te worden. Ja. We hoeven niet soort van competitief te zijn naar anderen. Als het maar gewoon echt leuk is. Maar de film Inside Out 2, ik heb hem niet gezien. Aanraden? Ja, dat is het wel. Kijk, ik moet bij jullie zijn. Het is meer een beetje grootste succes. Dat is elke nieuwe Pixar film. Over een jaar komt Toy Story 5 en hoort dat weer de grootste. Kijk, en daarna weer Incredibles 3 en hoort dat weer de grootste. Wat wel zo is, kijk, als je nu naar kinderfilms kijkt, dan is Pixar nog steeds wel degene. Ze hebben zulk gigantisch talent in hun stal. En dus die verhaalstructuren waarmee ze komen, blijven telkens weer toch wel verfrissend en origineel. Dus dat is met Inside Out ook wel echt, in deel 2 ook. Dus wat dat betreft. Het is wat we net over hadden met Hilversum. Het is nog steeds wel risicovermijdend content. Want Incredibles 1 was gewoon. Inside Out 1, dat was echt een soort van original. Ja. Maar nu komt Inside Out 2, daarna komt er een serie. Frozen 4, Frozen 5. Ja, dat denk ik. Incredibles 3. En daar hebben we het over in deel 2 ook. Van een soort van inderdaad, waar we het net een beetje over hadden, ook met Kirsten hier, van studio's. Die merken inderdaad, hè, Meta komt al die Amazon komt. Dus we moeten gewoon gaan cashen. Ja. En dus alle originele IP's, dus alle originele ideeën, die komen gewoon op tweede plaats. En we moeten eerst gewoon gaan cashen wat werkt. Ja. Kirsten, Inside Out 2, is dat een film dat je zou kijken? Want je bent echt een liefhebber van Western. Zeker. Oh ja, ik ben een hele grote liefhebber van Western. Maar eigenlijk van alles. Maar Inside Out 2 wil ik heel graag kijken. Ik ga er niet naar voor naar de bioscoop. Ik wacht tot die op Disney Plus komt. Ja, snap ik. Die ik sinds kort pas heb door The Bear eigenlijk. Door The Bear kijken. Daar heb ik gelukkig medestanders. Vraagtekens. Ja. Ik volg dit nu even niet. Nou, The Bear is een van de beste series van de laatste paar jaar. Hè? Misschien op Succession. Ja, waarom weet ik dit niet? Je leest podcast niet. Heb jij het over de Bear gehad? We hebben het over de Bear gehad. We hebben het over de Bear gehad. In aflevering 1. En 2 ook nog. En 2 ook. Ja, Kirsten ook. Dan was het iets dat ik niet begrepen heb. En ik dacht, oké, cool, we gaan door. Ik heb letterlijk voor de Bear alleen voor die serie heb ik een abonnement genomen op Disney. Ja. En het is echt ongelooflijk goede serie. Okay. Vooral seizoen 2, seizoen 3 ietsje minder, maar nog steeds echt wel hele dikke 8. Seizoen 2 is gewoon zit tegen een 10 aan. Net als Succession ook gewoon ongeveer een van de allerbeste series van de laatste jaren vond. Maar de Bear, ja, en Inside Out zou ik zeker willen zien. Ik vind ook wat ik zeg, of wat er gezegd werd, ik vind het idee heel origineel. Dat je dus een serie maakt of een film maakt die gaat over de stemmetjes in je hoofd eigenlijk. Mm-hmm. En dat vind ik ontzettend leuk. Wauw, oké. Ik heb wat te doen vanavond. Ja. Selma is er niet bij, maar ze stelt wel hele leuke vragen. Hoor maar. Wat voor emoties denken jullie dat er toegevoegd zou kunnen worden als het gaat om de dertigers? Als in je dertig jaar. Oh, goeie. Inside Out 6. Nee, 2. Oh ja, klopt. Ja, 6. Ja, inderdaad. In de 30. Deze film gaat door. Welke emoties? Levensmoeheid. Gewoon eens een poppetje. Maar dat is ook al een beetje... sadness of zo? Ja. Oh, voel jij sadness? Nee. Nee, omdat het sadness ook altijd moe aanvoelt. Misschien. Maar ja... Ik heb wel zeg maar iets meer scheid. Is scheid ook een emotie? Dus als je iets meer dingen kan... Of relativeren of zo. Ik weet niet, iets meer boeien. Loslaten. Ja. Ik weet even niet wat voor mooi woord daarvoor. Maar iets met dat je dingen meer kan laten voor wat het is. Ja, goede vraag. Selma is onze therapeut. Ja, echt goede vraag. Ja, psychologie ook gestudeerd. Heb je zo'n Selma echt nodig die jullie weer even een beetje naar de bodem kan trekken van hey, niet te veel niche worden. Nee, dat zeker. Heel en ik lijken te veel op elkaar. Ja. Dan hebben we een beetje dezelfde meningen en een beetje dezelfde intenties en boodschappen. En Selma is wel een beetje die uitzoomt en zegt van... Wat vinden jullie hiervan? En dat we dachten, oh, damn, we hebben nooit over gekeken. Ja, en wat is haar achtergrond? Heeft zij iets pedagogie in... heeft ze gestudeerd. Pedagogie. En daarom stelt ze ook goede vragen. Ja, daarom stelt ze ook goede vragen, ja. Maar jullie zijn twee videocontent creators. Ja. Ik mis een camera zo in de podcaststudio. Ja, we zijn geen vloggers. Ja, we zijn skeer, Redwan. We zijn nog maar net begonnen, maar we zijn ook gewoon, wat je zegt al twee keer, weet je, als studio. We zitten gewoon bij een van ons thuis. En we hebben gewoon een microfoon geleend van een vriend. Zeg maar, we zijn echt zo'n houtje touwtje tot de volste. Ja, dat hoor je dan niet, hè? Nou, je hoort dat ze het heel erg naar hun zin hebben. Dus dat is vaak thuis beter dan in de studio. Ja. Ik heb aflevering 2 al gehoord en jullie hebben wel vooruitgang geboekt, want jullie hebben een jingle. Ja. Ik ging helemaal los op dit mengpaneel ding. Ja. Dus ik was soort van een week lang een beetje aan het ouwehoeren met die pet. Dat jullie echt een nerd zijn, dat vertellen jullie zelf ook, maar dat horen we hier ook wel. Deadpool Wolverine, de derde film van Deadpool. De eerste film, though, van Deadpool in de Marvel Cinematic Universe, want dat was eerst natuurlijk 20th Century Fox. Mm. Ik ga nu al gelijk te diep in. Maar het is in ieder geval de derde film van de Deadpool-trilogie. Oké, wat vinden we ervan? Nou, mag ik wel eerst ook even zeggen dat dit zou niet gebeuren. Hugh Jackman was klaar met Wolverine. Ja, klopt. Ja, maar dat zei waarom hij was klaar dan? Nou, hij had gezegd, ik heb alles gedaan. Nou, met die laatste film Logan zei hij, dit was mijn laatste. Hij had dus een gesprek gehad met Jerry Seinfeld. En Jerry Seinfeld zei, je moet wel echt stoppen op je hoogtepunt. Dus bij Seinfeld, ik heb hem niet gezien, maar Seinfeld... is hij ook gestopt op het hoogtepunt, vond hij. Mm-hmm. En toen zei Hugh Jackman, ja, je hebt gelijk. Ik denk dat Logan de laatste moet zijn. Mensen willen heel graag nog steeds dat hij Logan is... en dat hij nog steeds Wolverine is. Maar toen is hij juist gestopt, zodat mensen een soort ernaar craven. Mm. Maar nu snap ik waarom iedereen zo excited was, want ik begreep dat niet. Ja, het was wel echt een surprise. Kijk, dit is toch mooi. Ja. Dat je dan gewoon op dat moment erachter komt waarom iedereen zo excited was. Ja, zeker. Zij heeft heel vaak. Nou ja, hebben wij dus niet door dat we een soort van cryptische jargon gebruiken. Totdat Selma zegt van what the fuck zeggen jullie? Ja. Dat is ook, we hadden het laatst over de MCU. En zegt Selma, wat moet de Marvel Cinematic Universe. Dus wat is dat dan? Ja. Maar terwijl ze het al die keren ervoor wel over Marvel had. Alleen doordat jullie het MCU noemen. Ja, zij trekt ons terug naar de aarde. Zeg maar. Heb jij Deadpool Wolverine gezien? Nee, nog niet. Hij lijkt me heel leuk. Dus ik, Was hij ook echt heel leuk? Ja, hij was wel leuk, maar ik vind wat eromheen. Ik vind de kant waarop we opgaan. Ja, daar gaan we deze keer weer hebben. Want jullie zijn hier in aflevering 2 zijn jullie echt even tegenstrijdig. Ja, weet je wat het is? Jullie zijn het niet met elkaar eens. Nou, met Deadpool is het nu zo dat het weer wordt geleund op cameo's en Easter eggs en references van andere films. Dus dan moet je dat wel ook weten. Ja. Dus het is eigenlijk wel een film voor een Marvel-fan. Ja. En als je dat allemaal weghaalt, je gaat niet voor de plot daarheen. Want dat is niet heel nice. Alleen die fanbase is zo groot dat Disney ook denkt en Marvel denkt... we don't need you, average persoon die af en toe Marvel kijkt. We willen die die-hard Marvel-fan hebben. Dat is het ook wel. En jij bent die die-hard Marvel-fan. Ik ben wel die die-hard Marvel-fan. Maar ik snap het wel. Als je niks begrijpt van een cameo die opeens plotseling naar voren komt... dat je denkt, wie is dat? Cameo? Ja, sorry. Een cameo is een soort van... personage die 5 minuten opeens in beeld komt. En dat was misschien van... Jij vult nu Selma's rol in. Dus dankjewel, Redouan. Ja, dat is gewoon een beetje een persoon die dan van een andere film voorbij komt. Of van een comics. Of dat je denkt, wow, dat is van die andere kino. Ja. Ik heb hem ook gezien. Alleen ik denk dat ik hem nog een keer moet bekijken. Want ik heb wel Deadpool 1 en 2 gezien. Is er ook een derde? Dit is de eerste in de MCU. In de dus MCU. We kunnen allemaal. Dus, en ik dacht ook bij mezelf, Justice League, dat was toch. Justice League DC, maar goed. DC, toch? Maar daar zat X-Men ook weer in, toch? Nee. Oké, goed. We gaan naar muziek. Goede muziek hiervoor uitgekozen. Jullie hebben gekozen voor het nummer van NSYNC, Bye Bye Bye. Ja, want dat is de intro tune van Deadpool versus Wolverine. Daar was ik het niet mee eens, moet ik zeggen. We zijn het over heel veel dingen niet eens met de podcast. Ik zei, we moeten een hele mooie, integere soundtrack gooien, want dat is leuk en mooi en dan lijken we een beetje highbrow. Maar toen zeiden Selma en Mons, we moeten Bye Bye Bye van NSYNC doen. Ook wel helemaal opgehyped, in de top 50 weer gekomen, terwijl het soort van mid-90s tune is. Dus ja, ik loef het. Ja. Het is ook wel echt een hele harde track, dat ga ik niet ontkennen. Ja, ik heb hem niet meegekregen in de bioscoop, want ik was 10 minuten te laat. Oh mijn god. Dat is wel echt een hele leuke scène. Dus ik ga hem ergens op YouTube moeten opzoeken of iets. Ja, staat er zo. Goed. Zometeen krijg je van mij nog een podcast tip, maar nu eerst even Bye Bye Bye NSYNC. Even terug naar de 90s. Loved you endlessly. luistert naar de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met twee of drie podcastmakers. En deze week zijn dat Kirsten Jan van Nieuwenhuizen van de podcast Content Wars en Morris Matur Bongs en Sahil Hamareisa van de podcast Kinologie. Ja, bye bye bye zit gewoon helemaal in je hoofd nu, hè? Och. Je zit zo meteen in de auto. Je denkt, Kirsten, je vertelde net tijdens het beluisteren van deze track, kwam je nog gewoon even met een tip over een documentaire dat we moeten checken, dat gerelateerd is aan NSYNC. Ja, NSYNC. En dat wilde ik jullie natuurlijk niet onthouden. Dus en vertel. Backstreet Boys, als je daarvan houdt, dan moet je naar Dirty Pop kijken. Ik geloof op Netflix. Dat gaat over hele ranzige manager van deze bands. Oh. Iedereen aan het oplichten was. Dus wel een leuke docu als je van deze bands houdt. Ik ben nu al helemaal ready om te kijken. Ik zweer het. Same. Ja, nice. Gaan we opeens een sprookjesbos in? Wat gebeurt? Ja, als je dit hoort, dan weten de luisteraars dat er een vinktip komt. Oh. Want ik tip natuurlijk ook een podcast. Ik tip de Shit Show. Janneke en Stephanie bespreken waar ze op dagelijkse basis zich mee bezighouden. En in de aflevering van 18 juli bespreken ze ook een documentaire. En dus toepasselijk voor deze aflevering. En ik heb daar een klein stukje van meegenomen. Grappig hoe Sahil denkt, we gaan het sprookjesbos in. Ja. Nee, we gaan de shitshow in. Oké, nice. Ik was ziek. Nee, toch? Dit weekend, ja. Ik was ziek. Ik had griep gekregen met koorts erbij. Hebba. Nou, dat hoort volgens mij ook bij griep. Toen op een gegeven ogenblik had ik toch zin om even iets te kijken. En toen stuitte ik op een documentaire. Nou? En die heette Liefjes. Oh? En de omschrijving sprak mij heel erg aan. Want het ging over drie pubermeisjes die op vakantie gingen naar een camping in Frankrijk. Wat leuk. En dat vind ik altijd een hele leuke setting. En waar zag je dit? Pickle, volgens mij. Oh, is dat een app? Nee, dat is een website waar je van die filmhuisfilms kan kopen. Oh. Moest er wel voor betalen. Oké. Okay. Zat niet op een van mijn streamingsdiensten. Maar goede documentaire. Nou, ik had niet door dat het een documentaire was. Ik dacht dat het een film was. Als documentaire geëdit, zeg maar. Gewoon alsof het een documentaire was. Zoals bijvoorbeeld bij Extras of zo. Ja. Dat dacht ik. Maar achteraf, want ik was natuurlijk ook niet zo lekker, zag ik dat het een documentaire was. Voor een documentaire vond ik hem wel erg gestileerd. Ja. De spontaniteit, daar geloofde ik dan met terugwerkende kracht niet helemaal in. Nee. Maar eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit wat je erop plakt soms. Maakt dat ook niet uit. Net zoals met een roman of met is het een roman of is het autobiografisch. Soms maakt het ook niet helemaal uit. Nee. Alleen ik dacht wel achteraf, ja, dit is niet een echte, pure documentaire. Nee. Zo voelt het van niet. Nou goed. In ieder geval, het was wel heel leuk om die meisjes te volgen. En ze waren heel oorspronkelijk. Ja, en zo gaat het dus de hele tijd. Nice. Gewoon lekker een bubbelpodcast zonder een duidelijke genre. Soms vind ik het gewoon fijn als ik in de auto zit en ik denk van, nou, ik weet niet waar ik zin in heb. Ja, de shitshow. En luister gewoon naar hoe mensen klagen. Het heet de shitshow. Het heet de shitshow. Ah. Ik vind het heel nice. Ja. Ja. Het gaat alle kanten op. Ja. En er is geen draaiboek, dus ze weten niet waar. Ze weten denk ik ongeveer wel waar ze het over hebben. Want in de laatste aflevering hadden ze het over B&B Vol Liefde. Nou, ze hebben echt bijna alle deelnemers even goed te grazen genomen. Oh. De deelnemers die ze niet leuk vonden dan. Ja. Dus ze weten goed hoe ze zeg maar iets tot een geheel kunnen maken zonder dat je echt weet waar je naar hebt geluisterd. Okay. Houden jullie van Bubble Podcast? Zeker, ja. Ik vind het ook wel leuk. Als, ik ook, ja. Ja, wij zijn er één. Jullie zijn er één. Ja. Maar wel met een duidelijke. Ja, wij ook wel een beetje. Dus, weer iets gemeen. Dus na Content Wars en Kinologie mag je de shitshow luisteren. Ja, dat is waar. Ja, en het was ook heel toepasselijk dat eerst bye bye bye en toen ging het over pubermeisjes. Dus dat was wel helemaal. Dat is een goede link. Dat is een goede link. Ik tip dus de shitshow. Ga dat lekker checken als je zin hebt in een bubble pop podcast. Ja, het is echt tijd om af te ronden hier. Maar jullie hadden ook drie tips. Ieder een tippie. Heel even snel, Kirsten. Ja, ik hou heel erg van crime en crime podcast en een van de beste crime podcasts al 10 jaar die heet Criminal. En die wordt gemaakt door Phoebe Judge. En die hebben er al heel veel gemaakt. En het mooie daarvan is dat het is eigenlijk een soort geschiedenisles. Mm-hmm. En elke aflevering is één verhaal over iets wat met misdaad te maken heeft. Maar dat kan heel ver teruggaan tot in de 17e eeuw. En als je daarnaar luistert, krijg je heel leuk een verhaal te horen. Maar ook nog geschiedenisles. Oké, ik heb nog 1:20. Ja, Tedtar Grammerton van Rick Rubin. Dat was die muziekproducer van Jay-Z en al die zooi. En hij is ook lekker aan babbelen, maar dan met lijpe legends zoals Robert Downey Jr. Oh, of Daniel Kaluuya en Hoe heet het? Tetzar Grammerton. Okay. Ik denk dat je beter Rick Rubin kan intikken op Spotify of andere streamingdiensten. Maar het is echt heel nice. Lekker babbelen. Duurt iets van een uurtje. Maar hij is zo chill, creatief en zo wavy. Maar ja. Mooi. Nice. Oh ja, ik luister geen podcast. Ik heb geen idee. Oh, je had geen tip. Oh, je had geen tip. Oké, goed. Ik heb geen idee, joh. Ik doe gewoon wat hun zeggen. Luister gewoon naar Kirsten en Morris. Goed. Kirsten, Morris en Sahil, bedankt voor jullie bijdrage aan Vink 257. Ik heb het gehad over Content Wars en over kinologie. Dat zijn de twee podcast tips die ik je geef. En nog een tip, de Shitshow. En daarnaast kreeg ik nog twee tips van de content creators hier in de studio. Dus in totaal ben je 5 tips rijker na vandaag. Wil jij eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Dat kan. Ga naar de podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. Bedankt voor het luisteren. En wil jij reageren? Dat kan. Ik ben actief op Instagram en LinkedIn. Redwan Uitwarg. Laat me weten wat je van deze Vink-aflevering vond. Bedankt en tot de volgende. Bye-bye. NPO Radio 1.